Jeoren.nl. 12 uur. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Clive Campbell, beter bekend als DJ Kool Herc, op een feestje in de Bronx het zaadje planten vanuit waarvanuit hiphop werd geboren. En vandaag vieren we dat in de Nieuws BV vanuit de Cruise Control Studio hier in Amsterdam. Onder het motto dus van hiphop hemelvaart. Maar eerst gaan we naar het NOS-journaal, want het kabinet en boerenpartijen zijn het niet eens geworden over het landbouwakkoord. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, het blijft onduidelijk wat de toekomst is van de boeren in Nederland. Het kabinet en boerorganisaties hebben bijna 24 uur gepraat over een zogenoemd landbouwakkoord, maar werden het nog niet eens. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, er is dus 24 uur gepraat zonder dat er een akkoord is bereikt. Wat zegt dat? Ja, dat zegt in elk geval dat er nog steeds de bereidheid is om wel een akkoord te bereiken, want de komende weken praten ze door. En als die bereidheid er niet geweest was, nou, dan was het vannacht echt wel stuk gelopen en dat is dus niet gebeurd. Kennelijk, moet je zeggen, hebben kabinet en de boerenorganisatie LTO de hoop nog niet opgegeven en zien ze toch voldoende aanknopingspunten om een akkoord te kunnen gaan sluiten de komende tijd. Ja, en het zegt verder natuurlijk ook dat er hele grote belangen op het spel staan, zowel voor het kabinet als voor de boeren, en dat het ingewikkelde materie is. En dat helpt natuurlijk ook niet om er even snel uit te komen. Nee, was premier Rutte er daarom ook even bij vannacht? Nou ja, die was erbij eigenlijk vanwege een andere kwestie. En dat is dat de boeren het vertrouwen in de politiek eigenlijk ook kwijt zijn. Of bijna, of helemaal. En daarom willen ze zien dat Adema, de minister van Landbouw, niet alleen voor zichzelf spreekt als hij daar aan die onderhandelingstafel zit, maar dat hij de steun van het hele kabinet is. Ja, en hoe kun je dat beter laten zien dan door de aanwezigheid van de premier, de baas zelf? Dus dat Rutte er op enig moment zou aanschuiven bij die onderhandelingstafel, dat was daarom gisteren in het kabinet al eerder bedacht. En toen het vannacht op een gegeven moment heel spannend werd, is er contact geweest tussen Adema en Rutte. Is er besloten dat hij zou aanschuiven. En dat was dus op een moment dat er een soort no-go-situatie was, waar het echt had kunnen vastlopen. Nou, en toen reed Rutte daar dus in zijn eigen auto zelf naar de villa waar er werd onderhandeld. Of het heeft geholpen, weten we eigenlijk niet, maar het is in elk geval niet geklapt. Ja, over welke belangrijke thema's wordt er nu nog onderhandeld? Ja, in de kern gaat het er natuurlijk om dat het kabinet maatregelen wil nemen om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van stikstof terug te brengen. Ja, dat betekent dat boeren met beperkingen te maken krijgen, waardoor ze op een andere manier moeten gaan werken. Minder koeien per hectare grasland bijvoorbeeld, andersoortige stallen, ander voer voor het vee. Ja, dat kost allemaal geld en dat leidt ertoe dat het bestaan van de boeren op het spel komt te staan, minder profijtelijk wordt. Dus ja, de onderhandelingen gaan over hoe boeren perspectief kunnen houden ondanks die beperkende maatregelen en hoeveel geld het kabinet daar dus tegenover stelt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat boeren ook natuurbeheer gaan doen voor de overheid en daar ook voor betaald kunnen gaan krijgen. Ja, en hoe zijn de reacties nu er nog geen akkoord is? Nou, veel reacties zijn er eigenlijk niet. De VVD laat weten dat ze het jammer vinden dat ze er nog niet uit zijn. Maar niemand slaat voor de lol een nacht over. Dus ik ben ervan overtuigd dat alle inzet erop gericht was om eruit te komen, zegt Kamerlid Tom van Kampen. Bart Kemp, voorman van de boerenactiegroep Agractie, die twittert: kap ermee. Ja, dat was wel een beetje te verwachten, want zijn organisatie is onlangs weggelopen van de onderhandelingstafel. En volgens Esther de Snow, hoofdredacteur van het agrarische blad Nieuwe Oogst, is het niet verrassend dat ze er nog niet uit zijn. Want LTO wil volgens haar harde, duidelijke afspraken waar achteraf geen discussie meer over kan ontstaan. Nou, je had het net over weken. Hè? Hoe lang gaan die gesprekken nog duren? Nou ja, helemaal duidelijk is dat eigenlijk niet. Minister Adema had het over 2 weken vanochtend vroeg. Van de Tak, de voorzitter van LTO, had het over 3 weken. Misschien worden het er wel 1 week of 4. Maar als ze er dan alsnog uitkomen, dan hoor je natuurlijk niemand meer over die vertraging. Want dan is er een akkoord. Let wel als, want het kan natuurlijk ook nog mislopen. Maar dat is nu niet de verwachting. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. Het is de eerste keer sinds de Russische invasie dat een topdiplomaat Oekraïne bezoekt. China zegt geen kant te kiezen in het conflict, maar wil wel meehelpen met het oplossen van de crisis, zegt correspondent Garry van Pinksteren. China wil aangeven, nee, wij zijn een echte neutrale partij. Wij zijn voor vrede in dat gebied en we zullen er alles aan doen. Wij kunnen als een soort vredesduif proberen bij te dragen aan die vrede. In tegenstelling tot Amerika, dat altijd alleen maar olie op het vuur gooit in dit conflict en dat wapens levert, dat doen wij niet. Dus het is deels bedoeld voor de Europese landen om aan te geven van wantrouw ons niet en kijk naar onze goede bedoelingen. Deels denk ik ook bedoeld voor de eigen mensen in China om te zeggen van kijk wat wij hier goed aan doen. En het is misschien ook toch in de hoop of vanuit het idee dat Rusland misschien het niet helemaal gaat redden. En dat het dan voor China beter is om ook met Oekraïne te spreken en een compromis te zoeken dan dat Rusland op een gegeven moment dat Poetin zou vallen. Hoe de samenwerking tussen China en Oekraïne er precies gaat uitzien, is niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies geweest. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. In het oosten van Kiev zou brand zijn uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Krim is een goederentrein met graan ontspoord. Tussen de hoofdstad Simferopol en de havenstad Sevastopol is het treinverkeer daarom stilgelegd. Dat zegt de leider van de regio die door Rusland is geïnstalleerd. Volgens hem was inmenging van buitenaf de oorzaak van de ontsporing. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de Chinese app TikTok verbiedt. Volgens de gouverneur beschermt de staat daarmee de privacy van inwoners. Het verbod dat 1 januari ingaat moet voorkomen dat persoonlijke gegevens in handen komen van China. En op het Apeldoorns kanaal bij Hattem in Gelderland is op een pont een van de accu's lek geraakt. Door de lekkage komt er zwavelzuur vrij en is er kans op explosie. De schipper van het pontje en een brandweerman zijn onwel geraakt door de damp die is vrijgekomen. Het kanaal bij Hattem is voorlopig afgesloten. Het NOS-journaal. De eigenaar van een Grieks techbedrijf is aangeklaagd voor het doorspelen van Amerikaanse militaire technologieën naar Rusland. Het Openbaar Ministerie in de VS verdenkt Nicolaos B. van spionage. Zijn bedrijf Aratos Group is ook actief in Nederland, met vestigingen in Rijen en Den Haag. Volgens de Amerikanen werden de bedrijven aangestuurd door Russische inlichtingendiensten. Het doel was om militaire technologie in handen te krijgen om nieuwe wapens te ontwikkelen in Rusland. De verdachte is begin van de maand aangehouden in Parijs. Hij wordt uitgeleverd aan de VS. Deutsche Bank gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljardair werd in 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank dat misbruik mogelijk maakte door hem financiële diensten te blijven leveren. Epstein pleegde zelfmoord in zijn cel. Deutsche Bank heeft een schikking getroffen en daardoor gaat er nu $75 miljoen naar Epsteins slachtoffers. De spelers van AZ maken zich op voor hun grote wedstrijd van vanavond. De Alkmaarders nemen het in de halve finale van de Conference League op tegen West Ham United. De wedstrijd in Londen werd vorige week met 2-1 verloren, dus het wordt een lastig karwei, zegt verslaggever Tom van het Hek. Het is natuurlijk het derde Europese toernooi, ook daar moeten we eerlijk over zijn. Maar vanuit het oogpunt van AZ zou het een fantastische prestatie zijn. Nogmaals met die relatief hele kleine begroting waarmee ze jaar in jaar uit toch bijna boven hun kunnen presteren. En laten we hopen dat dat vanavond nog een keer kan tegen die hele dure Engelse ploeg waar ze tegen moeten. Het zou voor het eerst sinds 1981 zijn dat de AZ weer een Europese finale haalt. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer geregeld zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 13 tot 16 graden. Morgen veel zon en wat zachter. En dan wordt het 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Na een ongeluk tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer met een half uur oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. Drukte zien we ook elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogte en de afrit Budel 15 kilometer met 20 minuten vertraging. Drukte natuurlijk ook op de afsluitdijk, vooral richting Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duiven daar een kwartier op onthoud. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. De hoofdrijbaan is tijdelijk dicht. Er staat file vanaf Leusden-Zuid. Het op onthoud is 20 minuten. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij Kampen. En met een brug en dat veroorzaakt file vanaf Kampen-Zuid. Het op onthoud is nu een kwartier. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de Proef maar Prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Vanmiddag bij Human, de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Vanmiddag bij Human om 3:30 op NPO 2. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. Dit is voor de Willemees. Natasja Gibbs en Rod Joch. De Nieuws BV. 50 jaar hiphop. Ja, een hele mooie hiphop hemelvaart gewenst. Hiphop hemelvaart. Want vandaag staat de Nieuws BV helemaal in het teken van de hiphop cultuur. Die dus 50 jaar geleden werd geboren. Ik praat in deze uitzending met kenners en liefhebbers over de geschiedenis, de muziek, teksten en nog veel meer. Ja, want hiphop, dames en heren, is echt een levensstijl. Sta daar even bij stil. En ik doe dit niet alleen. Ik heb naast mij zitten aan mijn rechterhand, mijn co-host, mijn toeverlaat, de grondlegger van 101 Bars. Naast mij zit niemand minder dan Rod Joch. De Nieuws BV. Dat is blij dat wij dit samen mogen doen, met z'n tweeën. We hebben nog nooit iets samen gedaan, hè? Ja, gepraat in de lift. Ja, een keer. Dat was het. We hebben lange indrukwekkende gesprekken, moet ik altijd zeggen. Dat wel. Ik volg je met heel veel plezier. En natuurlijk 101 Bars. Mm-hmm. Groot platform. Ja. Voor de mensen die echt ergens 6 feet onder liggen. Nou, nee, niet de mensen die dood zijn, maar inderdaad niet helemaal, Happy helemaal erbij zijn. Happy Bars. Hemelvaart, inderdaad. Wat is 101 Bars? 101 Bars is een Nederlands hiphop platform. Ik denk het Nederlandse hiphop platform waar je moet zijn als opkomend artiest, maar ook als gevestigd artiest. Als je iets, als je een buzz wil creëren, noem het maar op. En het is een podium voor en iedereen, tegenwoordig ook uit België. Ja, en, maar je doet nog best wel bescheiden, vind ik, hoor. Ja, maar dat is wel wat het is. Ja, oké, dat is wat het is. Maar dan ga ik het nu eventjes helemaal uitleggen. Want jullie zijn in 2006, heb je het opgericht, toch? Ja. Natuurlijk zit daar heel veel werk aan vooraf. In 2016 gingen jullie over de 1 miljoen views. Nee, over de 1 miljoen abonnees. Abonnees zelfs? Ja. Wauw. Dat is echt mega groot. Het grootste hiphop platform in Nederland gewoon. Ja, zeker. Beseffen mensen dit wel genoeg? Ik ben blij om te zeggen, ik denk dat we dit jaar, of ik denk eind dit jaar, gaan we over de 1 miljard views heen. Over de 1 miljard views, ja. En die 1 miljoen abonnees, ja, die blijven gewoon steady. Ja, die blijven steady. Mooi, man. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Passie. Belangrijkste ingrediënt. Passie voor muziek. Ik ben ooit... in een ver verleden was ik heel veel bezig met produceren, muziek maken, ook zelf rappen. Mm-hmm. En ik had het gevoel dat er geen plek was voor ons. En ik denk dat er heel veel mensen waren die dat gevoel hadden. Want het groeide enorm al vanaf het begin. Echt binnen een jaar was het al een ding. En zodoende is het alleen maar groter geworden en blijven groeien. En het mooie nu is dat er ook gewoon echt verschillende generaties al voorbij zijn geweest. Hip-hop generaties. En Je hebt old school, je hebt new school, je hebt middle school. En je vindt alle schools vind jij goed? Die zijn allemaal welkom bij jou? Ja, we proberen zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet altijd alle muziek goed van iedereen die bij 101 Bars komt. Uh-huh. Maar dat hoeft ook niet. Als dat het zou zijn, dan zou 101 Bars geen bestaan hebben. Ik wil juist zo divers mogelijk zijn en niet alles per se wat ik. Maar als het. Ik denk als iemand. Weet je, ik zeg altijd: als iemand de beste versie is van zichzelf, mm-hmm. is niemand beter. Ja. En niet iedereen hoeft dat tof te vinden, maar als er markt voor is en animo, dan moet het ook bij 101 Bars langs komen. Ik sprak net Noëlle, een opkomende artiest. Daar gaan we straks van alles over horen. We gaan haar zelf ook horen. Zij is ook bij 101 Bars langs geweest met een geweldige bars. Eigenlijk, ze heeft iets echt een performance op daar neergezet met heel veel goede reacties. Maar ze zei ook tegen mij van ja, ik was best wel zenuwachtig. Dit is echt een ding. 101 Bars is echt een ding. Als je daar optreedt, dat is nogal wat. Ja, en ik denk ook bij haar. Ik denk dat het voor haar misschien nog spannender was. Ook omdat ze een vrouw is. En vrouwen zijn wat schaarser in de Nederlandse hip-hop game mm-hmm. dan mannen. Ze is jong, het was de eerste keer. Maar ze heeft het gewoon goed gedaan. En ze kan ook rappen en zingen en alles. Ik vind Noëlle gewoon een hele toffe chick. Maar het is dus wel spannend. Het is niet alleen zij hoor, ook gewoon mensen die gewoon gevestigde namen die gewoon voor 100.000 man soms staan, die komen alsnog zenuwachtig binnen. Ja. We zitten nu in de Cruise Control Studio. Ja, ik zei het net al, 6 feet under, maar we zitten echt 6 meter hier beneden onder de grond. Het is een plek, ik heb begrepen, ik heb even wat me laten informeren. Dit was vroeger een schuilkelder voor tegen atoombommen, wist je dat? Ja, dat wist ik niet. We zitten hier in ieder geval veilig. Ja, oké, goed. Voor nu dus, als de bom valt, zitten we helemaal goed. Rotjoch, laten we beginnen. De Nieuwsbv, 50 jaar hiphop. Ja, precies een halve eeuw geleden werd de hiphopcultuur geboren op een feestje in de Bronx, New York. Wat gebeurde daar nou precies en hoe is die muziek dan ontstaan? Daarvoor met draaitafel en al is een man aangeschoven die al sinds de jaren 90 een gevestigde naam is in de Nederlandse hiphop scene. Hij stond in het voorprogramma van hiphopartiesten als N.E.R.D., Snoop Dogg, Eminem, De La Soul. Op YouTube speelt hij zijn DJ-vaardigheden helemaal uit. Hij heeft meer dan 900.000 volgers. DJ TLM, mensen. Yeah. Ja, toch? Zo gaan we dat doen vandaag. TLM, fijn dat je er bent. 100.000, ik weet niet waar die vandaan komt. Dat zou heel mooi zijn. Zijn het er meer of zijn het er minder? Dat zijn er veel minder. Oh, misschien dromen wij. Ja, op YouTube ga ik richting de 180.000. Nou, toch. Ja, ja. Hierna zijn het er dus echt wel. We zijn al bijna bij die 900. Maar hierna, na dit optreden, zijn het er echt wel 900.000. Echt wel. Hey, laten we meteen de geschiedenis van hiphop induiken. 11 augustus 1973, officiële geboortedag, wordt gezegd, hè, van de hiphopcultuur. Neem ons even mee, TLM, naar die dag. Wat gebeurde er? Nou, kijk, dit is niet een dag waarop iets is ontstaan wat niet bestond. Veel van de elementen waren er al. De b-boys, de b-girls, de dansers, die waren er al. Graffiti bestond ook al. Rap in een beginvorm. En DJ's waren er ook al lang. Er werden al lang feestjes georganiseerd. Dus het is niet alsof dat iets nieuws was. Alleen tijdens dit feest, wat Kool Herc heeft gegeven, heeft hij iets gedaan wat wel nieuw was en wel echt baanbrekend voor de beginselen van hiphop. En dat is de kracht van de breaks laten zien. Oké, Kool Herc zeg je. Dan moeten we natuurlijk heel even naar hem luisteren. One night, I'm waiting for the record to play out. I said, I wonder if I put that to myself. I said, if they're waiting for this particular break and I have a couple more records got the same breakup in it, I wonder how would it be if I put them all together. And I told them, I said, I'm going to try something new tonight. I'm going to call it a merry-go-round. Ja, Kool Herc heeft het hier over iets wat hij uitgeprobeerde. Een techniek. Merry-go-round techniek heet dat. Ja. TLM, jij staat achter de draaitafel. Ja. Kun jij laten horen wat Kool Herc precies bedoelt? Nee, wat hij precies deed niet. Ook omdat dat niet zo mooi klinkt. Dat klinkt heel gek om te zeggen. Kijk, de merry-go-round, het komt erop neer dat Kool Herc erachter kwam op eerdere feesten. Dat de b-boys en b-girls eigenlijk het meest enthousiast werden van de breaks. En om breaks even kort uit te leggen. Ja. Dat zijn eigenlijk korte stukjes in songs, waar vaak veel van de instrumenten wegvallen. De drums dus meer de aandacht krijgen. De vocalen ook wegvallen. Mm-hmm. En die zorgen toch voor wat meer energie. Ik kan daar wel een voorbeeld van laten horen. Ja, doe. Dan kan je het verschil even horen. Ja, ik wil dat wel weten. Dus dat zijn de breaks dus die je nu gaat laten horen. Je moet het even zo zien. Dit is een nummer van James Brown. Mm. Nummer heet The Funky Drummer. Dit is op zich lekker funk. Ja, toch? Ja. Dit gaat ongeveer 6,5 minuut op deze manier door. Maar dan komen we bij de break, waar Clyde Stubblefield, de drummer, eigenlijk alle aandacht krijgt. Moet je even het verschil horen? Yes. Here we go. Dit klinkt veel meer... Ja, veel er gaat iets gebeuren. Maar het probleem is dus, let op. Hé, hey, ik verwachtte iets. Dat was hem dus. Daar stopt de break alweer. Dat is een beetje het probleem. Dan gaat het nummer weer terug naar hoe het alle 6,5 minuten daarvoor ook was. Mm-hmm. Dus Cool Herc had zoiets van, ja, in plaats van dat ik nou na die break het nummer verder laat spelen, pak ik een andere plaat. Die draai ik niet vanaf het begin, maar ook vanaf de break. En zo ga ik van break naar break. Zo haal je de energie dus veel hoger. En juist, dat was eigenlijk niet eerder op die manier gedaan. En de breaks zijn natuurlijk zeer essentieel, omdat toen sampling later in het spel kwam, werden de breaks gebruikt. Maar voor die tijd, toen er nog niet gesampled kon worden zoals we dat nu doen, mm-hmm, kwamen er DJ's die dus de breaks gingen herhalen. Die namen twee keer dezelfde plaat om dat stukje naadloos te laten overlopen in zichzelf, zodat het herhaalt. Mm-hmm. Waarop niet alleen gedanst kon worden, maar dus ook gerapt kon worden. Want het waren nog helemaal geen hip-hop beats. Precies, dus dat was de mogelijkheid. Wist jij dit, Rotjoch? Ja. Natuurlijk wist jij dit. Hé, hey, Rotjoch weet. Ik weet alles. Maar het is toch lekkere informatie. Ik wist dit helemaal niet. Ja, het zijn, zijn best wel veel documentaties hierover uitgekomen. Wat hij zegt, ik kan me nog wel echt... Ik begon een beetje in hip-hop te rollen rond... Ik was vrij jong, ik was echt een jaar of 7 of 8. Mm. Dus dan praat je echt over 87 of zo. Dus toen was dit nog echt een ding. Oh, dan zeg je wat. Toen was het ook echt wel... upcoming niet, maar het werd echt wel goed gebruikt. DJ Grandmaster Flash, daar denk ik dan meteen aan. Die heeft het op een nieuw niveau gebracht, of niet, Tiele? Ja, zeker. Kijk, dat was het met Cool Herc. Technisch gezien was hij nog helemaal niet zo sterk. Hij wist wel hoe hij dus inderdaad breaks achter elkaar kon draaien. Mm-hmm. Maar dat echt dat strak herhalen van één break, dat is iets wat Grandmaster Flash dus helemaal uitgedokterd heeft. Die is echt met allerlei rekensommen gaan kijken van oké, met krijtjes op zijn plaat gaan tekenen van hier begint de break. Oh. Dan speel ik hem af. Ja. Oké, hier stopt hij. Hoeveel rondjes moet ik mijn plaat nu terugdraaien om weer aan het begin van die break te komen? En hij ging het dus echt uitrekenen. Hij ging het echt gaan uitrekenen om dit op een goede manier te kunnen doen. Maar kun je daarmee zeggen dat hij het allemaal naar een hoger niveau heeft getild, zoals ik beweer? Ja, hij staat echt voor DJ's zoals ik, ja, die ook turntablist zijn. Een DJ die zijn draaitafel als instrument gebruikt. Ja, dat noem je turntablist? Turntablist. Oké. Okay. Ja, dus jouw draaitafel wordt echt je instrument. Instrument. Je draait niet alleen platen, maar je maakt er eigenlijk echt nieuwe muziek mee. Ja. De meeste basistechnieken komen van Grandmaster Flash. Ja. En dus hij is de grondlegger voor jou ook, in die zin? Ja, maar daar ben ik pas later achtergekomen. Want toen hij dit deed, toen was ik daar nog veel te klein voor. Ik heb de naam wel gehoord, maar het was meer omdat ik dan de message, het nummer, wel eens voorbij hoorde komen. En pas later, met meer onderzoek, kom je erachter van, wacht even. Tijdens dat eerste feestje ging dat technisch gezien nog helemaal niet zo... Toen was je wel een beetje aan het experimenteren. Ja. Nou ja, je legde je hand, tijdens Cool Herc's feestjes, legde je je hand al niet eens op de plaat. Dat was niet de bedoeling. Ah. Hij tilde de naald op, bracht hij terug naar het begin van de break en dat soort dingen. Mm. Dus Grandmaster Flash moest wel even door een paar taboes heen gaan. Laten we even naar hem luisteren. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me. Cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Nou, deze blijft wel echt heel lekker, hoor, TLM. Dank je wel. Oké, dat is dus de techniek. Maar Grandmaster Flash heeft met zijn raptekst ook enorm veel betekend natuurlijk voor de hiphop. Ja, om hier wat meer over te vertellen, zit hier een man die leeft bij het motto: kennis is kracht. Wellicht daarom is hij inmiddels een wandelende hip-hop encyclopedie. Brainpower, welkom. Hey, dankjewel. Hey, voordat jouw kennis over ons uitstort, hè, zullen we nog heel even naar een quoteje gaan luisteren van Grandmaster Flash zelf? Ja, Grandmaster Melly Mel is de rapper trouwens. Flash, die rapt natuurlijk niet. Laten we even luisteren. Goed, ik weet het. Dat was De La Soul met Stakes is High. Ja, volgens mij zijn ze een klein beetje aan het rommelen hier. Maar dat komt helemaal goed. Jij bent wandelende encyclopedie, dus jij kan het ons vast wel vertellen. Waarom, want even hè, als we heel die tekst uitpluizen. Het gaat over het leven in een onveilige, arme wijk als zwart persoon. Als ik dan luister naar al die teksten, dan denk ik, activisme speelt een belangrijke rol in hiphop, hè? Nou ja, de message die je dus net niet hoorde, maar het eerste fragment. Dat is een nummer van Grandmaster Flash en The Furious Five featuring Melly Mel en Duke Booty. En de message is natuurlijk gewoon de boodschap. Het is in die zin ook een soort van de gospel of hip-hop. Omdat hip-hop natuurlijk geboren is uit onderdrukking. Uit heel veel ellende wat benoemd moet worden. Ik vind het ook jammer dat veel, ja, ik moet het toch zeggen, witte rappers daar bijna nooit wat over zeggen in Nederland. Hoe komt dat dan? Ja, ze laten het misschien bewust of onbewust. Dat laat ik het midden weg. Of mensen interesseren zich niet echt voor de wortels van hiphop. Waarom denk jij dat het komt, Rotjoch? Je moet het toch ook voelen? Ik vind het belangrijk om te zeggen, omdat ik dankbaar ben dat ik in deze cultuur leef al mijn hele leven. Om het heel grof te zeggen, ik denk, kijk, de cultuur is niet meer. Het is een black man's culture. Mm-hmm. Maar dat is het niet meer. Het is globalized, het is wereldwijd geworden. Het is internationaal geworden. En ik denk dat heel lang is er geweest dat veel mensen zich ook niet konden identificeren met hiphop. En dus nu heeft hiphop hele andere. Je hebt tegenwoordig zelfs Punjabi rap. Mm-hmm. Is dat erg? Nee, maar ik vind wel wat Brain zegt. Ik vind wel dat de erkenning er moet blijven voor waar het vandaan komt en wie het heeft gebracht en wat de eerste oorspronkelijke doel was. Je ziet ook gewoon echt een verwatering van de culturen vandaag de dag. Dus help me eventjes. Wat was dan het eerste oorspronkelijke doel? Nou ja, Rotjoch. Je verhaal vertellen, gehoord worden. Ik denk. Weet je, ze zeggen van oké, hiphop bestaat 50 jaar, maar inderdaad wat TLM zegt, het was er al veel eerder. Ik denk dat rappen al gebeurde in een slavernijtijd, in slavenhutten, waar mensen gewoon gingen rijmen, et cetera. En jaren later, ook in New York had je gewoon heel veel gangs. En het was echt een gang-invested stad. En die hadden. Er waren echt gangoorlogen. En van daaruit is ook hiphop gewoon geboren om boodschappen over te geven, over te brengen. Maar ook onvrede dus? Het is bijna tot de dag van vandaag, en dat vind ik jammer. En daarom zei ik net ook, de cultuur is aan het verwateren. Er zit nog vrij weinig boodschap in hiphop vandaag de dag. En er zijn natuurlijk genoeg artiesten die het wel doen. Alleen dat is niet wat door de massa en door de media wordt gepusht. Dus het is een beetje anders aan het worden. Ja, en het is wel ook belangrijk om te zeggen wat Rotter zegt, klopt allemaal. Kijk, het is begonnen als iets heel positiefs in een hele nare, onderdrukkende sfeer. Van niets iets maken, dingen heruitvinden. En dat is zo bijzonder en mooi aan hiphop. Het is niet alleen een cultuur van vier elementen met een verborgen vijfde element, dat is kennis. Nog even het is die vier elementen op een rij? De DJ, de MC, de dansers, breakdance en dan graffiti, beeldende kunst. Maar de vier spirituele principes, dat is ook waar we het nu eigenlijk over hebben. Peace, unity, love and having fun. Dat komt wel uit een klimaat van heel veel ellende. Dus dat mensen onder die omstandigheden dat creëren, dat alleen al moet je eren. Dus voor mij persoonlijk eer ik niet alleen de greats die dit gestart zijn, maar ook de culturen die de mensen hebben voortgebracht die hiphopcultuur gestart zijn. En ik denk dat spiritueel correct is om te doen. En hiphop hoeft niet altijd een boodschap te hebben. Het is begonnen als feestmuziek, om ook je ellende te vergeten. Maar wat Rotjoch zegt, klopt natuurlijk wel. Want het verwatert gewoon. En dat kijk, alles mag in de entertainmentwereld, als het maar verkoopt. Maar de corporate wereld vergeet en laat wel bewust vaak dingen weg, omdat natuurlijk geld vaak belangrijker is dan spirit. Dan zeggen we dan dat hiphop gecapitaliseerd is. Nou ja, dat is ook een simpele uitspraak voor een soundbite. Maar wat ik wil zeggen is, hiphop laat zich niet vervalsen. En dat is denk ik de aantrekkingskracht. Veel mensen schuren tegen de romantiek van hiphop aan. Mm-hmm. Of willen er iets mee. Maar ze weten eigenlijk niet precies wat het is. En ik denk dat waarom het veel mensen aantrekt, is omdat het zich niet laat vervalsen. Hip-hop verraadt altijd wie je als mens bent. En zeker als MC. Daarom neem ik dat serieus. Ik wil je nog één ding zeggen. In Nederland hoorden wij vaak TLM en ik. Dus natuurlijk mijn broeder van een andere moeder. We treden 25 jaar samen op. Hebben meer dan 4000 shows gedaan. Dat zei hij mij vorige week. Dus dat citeer ik bij deze even. Okay. En hier zitten allemaal. Dus zit allemaal in. Ja. Maar het is zo dat hip-hop laat zich niet vervalsen. En nu ben ik helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. Maar ik wou. Wat wilde hij zeggen, TLM, denk jij? Nee, ja. Je kunt niet. Zo verbroederd zijn jullie niet dat jullie in elkaars hoofd kunnen kijken. Nee, nog net niet. Maar ja, ik wou iets moois zeggen. Als het me te binnen schiet, dan heb ik het nog wel. Nee, ja, zeg het me dan. Als het je weer te binnen schiet, ja, dan wil zeker. Ik nog heel eventjes een vergelijking maken tussen Nederland en internationaal, hè, Rotjoch. Want inderdaad, het is internationaal gegaan. Op wat voor manier verschilt hip-hop zien hier met dat in Amerika bijvoorbeeld? Eigenlijk puur. Nederland heeft gewoon zijn eigen cultuur. En. Ik denk dat er vooral voorheen echt Amerika werd geëmuleerd. Wat dus, is dat? Nagedaan. Nagedaan, oké. Okay. En dan praat ik echt over de jaren 80 en zo. Toen, weet je, kijk, de enige bron, de source was Amerika. Dus iedereen ging dat doen. En vandaag de dag is het echt. Doen we ons eigen ding? Het is super divers. Als je, ja, als dat je, is tof. Super tof. Als je kan zoveel verschillende. Je kan. Je hebt jonge gasten uit de Marokkaanse cultuur die hun eigen ding hebben. Maar je hebt ook een Antoon die rapt. Ja, ja. En dat wat jij nu zegt, kijk, wat ik net wou zeggen, en sorry dat ik op je inhaak even, maar ik zie dat we running out of time hier. Het gaat erom hip-hop. Gaat altijd naar voren komen wie jij bent als persoon, bijna meer dan in andere genres, als MC's of als performer. Weet je, Quincy Jones zei ooit: je muziek is nooit beter of slechter dan de mens die je bent. En ik denk dat bij hip-hop in dat geval nog meer een randje daaraan zit. Ja, ja. Weet je, ik weet niet of je dat ook vindt, Rotjoch. Ja, en als je niet degene bent die je zegt dat je bent op de track, dan ga je exposed worden. Want ja, zo precies. Is hip-hop ook wel. Ja, ze gaan je eraan houden. Je wordt getest en ze gaan je eraan houden. We gaan hier nog veel verder over praten. Maar ik wil jullie alvast bedanken. Brainpower en DJ TLM. NPO Radio 1. Natasha Gibbs en Rotjoch. De nieuwsbv. 50 jaar hip-hop. Ik moet nog even wennen, man. Deze hip-hop sfeer. Ik moet nog even wennen. Straks praten we hier in de Cruise Control Studio. Onder andere met Kim Dankoor. Die de rol van vrouwen in de hip-hop onderzoekt. Ze sprak onlangs in Amerika met een heleboel artiesten over strippers. Het stigma is kind of coming off of the name stripper. We don't have movie stars in Atlanta, so the strippers are the movie stars. Nou, nieuwsgierig. Straks hoor je alles. Nu eerst het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 9 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Bijna 30.000 mensen zitten zonder stroom. Op de Krim is een goederentrein met graan ontspoord. Tussen de hoofdstad Simferopol en de havenstad Sevastopol is het treinverkeer daarom stilgelegd. Dat zegt de leider van de regio die door Rusland is geïnstalleerd. Volgens hem was inmenging van buitenaf de oorzaak van de ontsporing. Het kabinet is met de boerenorganisaties, natuurorganisaties en provincies nog niet tot een landbouwakkoord gekomen. Sinds gisteravond onderhandelden de partijen over de toekomst van de agrarische sector. Vanochtend vroeg werd bekend dat ze het op 4 punten nog niet eens zijn. En op het Apeldoornse kanaal bij Hattem is op een pont een van de accu's lek geraakt. Door het lek komt er zwavelzuur vrij en is er kans op explosie. De schipper van het pontje en een brandweerman zijn onwel geraakt door de damp die is vrijgekomen. Het kanaal bij Hattem is voorlopig afgesloten. ANWB Verkeersinformatie. We zien voornamelijk vertraging door recreatieverkeer. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Bij Kornwerderzand 7 kilometer met een half uur vertraging. A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de Afrit Beek en Duiven 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle is een ongeluk gebeurd op knooppunt Hoevelaken. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan er wel langs via de parallelbaan. Niet zonder vertraging, want het oponthoud vanaf Leusden is een kwartier. De N50, de weg Zwolle-Emmeloord, is in beide richtingen dicht bij de Eilandbrug door technische problemen. Het verkeer wordt omgeleid via Heerenveen over de A28, A32, A7 en de A6. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En wie kan dat vandaag anders zijn dan schrijver en rapper Massie Houtak? Vandaag staan we stil bij 50 jaar hip-hop. En hoezeer ik ook van deze gelegenheid gebruik wil maken om eindeloos veel rappers te vieren die door middel van hun verhalen, flows, rijmschema's de wereld en mijn leven hebben verrijkt, wil ik vandaag toch vooral stilstaan bij de beats. en dan de beats van specifiek één producer, Jay Dilla. Die met zijn manier van samplen en elementen bij elkaar verzamelen uit allerlei verschillende genres en daar weer een totaal nieuw ritme en dynamiek van maken, behoort tot misschien wel de grootste collagekunstenaars van de recente geschiedenis. Deze op jonge leeftijd overleden producer uit Detroit is nog steeds relatief onbekend en heeft in zijn carrière nog nooit een pophit gescoord, maar is een van de meest invloedrijke muzikanten van de afgelopen eeuw, als je het mij vraagt. Zijn innovaties worden door kenners vergeleken met die van Louis Armstrong en James Brown. Ik zou het je technisch en academisch kunnen uitleggen, maar wat Jay Dilla heeft gedaan is eigenlijk wat hiphop voor mij is in een notendop. De schoonheid zien in fouten. Durven risico's te nemen. Nieuwe wegen in te slaan. En als je het hoort... En nieuwe wegen in te slaan. En als het moet, daarvoor zelfs de natuurwetten bevragen en tarten. Dat deed hij op zijn Akai MPC drumcomputer, die gebouwd was om ongetrainde muzikanten door middel van nieuwe technologieën te laten klinken als de strakste drummers van de wereld. Met het trucje dat quantizing heet, plaatste de computer in één klik alle verkeerd ingespeelde kicks, snares en hi-hats perfect op de beat. Voor veel muzikanten was dit dus een verademing, een technische revolutie. Want nu kon iedereen zo goed klinken als Elvin Jones en Clyde Stubblefield die we net hoorden. Maar juist van die knop bleef Jay Dilla heilig af. Hij was zelf overigens een hele goede drummer, maar hij wilde niet per se heel erg op de maat muziek maken. Een apparaat dat was gebouwd om menselijke fouten te vervangen, werd door hem dus juist gehumaniseerd. Doordat hij de technologie niet toestond om zijn fouten te wissen, maar juist om zijn perfect mislukte pogingen te arrangeren. En zo bracht hij ziel in de machine. Zijn beats kenmerken zich door wat dankzij hem de Detroit Swingers gaan heten. Een combinatie van heel strak en heel losgeplaatste drums onder elkaar. Als je het hoort, probeer je hersenen alarmsignalen af te geven dat iets niet helemaal klopt. Maar je hoofd is al aan het bouncen en het lichaam is al aan het dansen. Zo veranderde Jay Dilla eind jaren 90, begin 2000 het geluid van hip-hop, R&B en ook pop. Artiesten als Janet Jackson, D'Angelo, The Roots, Tribe Called Quest, Kanye West, Pharrell Williams en nog talloze anderen hebben zich laten inspireren door zijn muziek en technieken. Dus we kunnen niet vandaag hip-hop vieren zonder Jay Dilla te vieren. Of je nou een liefhebber bent of niet, verdiep je in het leven en werk van Jay Dilla en laat je inspireren. Te beginnen met zijn vorig jaar verschenen biografie Dilla Time. En natuurlijk de vele nummers die online te vinden zijn. In deze tijd waarin we alles manipuleren, technologie dient om mensen volledig te vervangen, menselijke gebreken vooral moeten worden gewist en ontkend, pleit ik voor meer Jay Dilla's. Meer hip-hop mentaliteit. Meer schoonheid zien in imperfecties. Fouten niet per se voorkomen, maar omgeving en situaties creëren waarin we fouten juist veilig organiseren. Omdat groei zit in herstel. Omdat we helen door te spelen. Omdat tussen het grit van perfecte timing en quantizing een schoonheid zit die we moeten ontsluiten. Let me freak the funk, obsolete is the punk that talk more junk than Sarah sales. I jet propel at a rate that complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you're butted for an easy out. I leave him seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. They have no key or no clue to the game at all. Now they washed up, hung out to dry, standing looking stupid, wondering why. Why, man? It was the fame that they tried to get. Now they walking around talking about represent and keep it real. But I got to appeal cause they existed in the fantasy when holding it still. Rock-a-bye, baby. Listen to your heartbeat pumping to a fine. Ravine of all things is the vein of a shrine. Omissions impossible or possible cause I'm headed for a new sector 365. Days from now I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tree will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to six, no matter how fine. Controlling it's a stolen way to wreck a proud mind. You hold it in your hands and watch a man start crying. Tear after tear in the puppet man's hands. Every time you take a stance, you do the puppet man's dance. dance and the world's at a standstill. Deep in broken man's bill, trapped in the book with an anvil still. Killing yourself and dogging your health. You ain't amphibious, so grab a hold of yourself. But through my will, my flow still will spill. Toxic, slick to shock, sick like electrocute. When I execute acutely over the rhythm on those that pollute, extra dosages is what I gotta give them. Got them mad and trembling, cause I've been up in my lab assembling missiles to bomb the enemy, because they envy me in the making of my... Aangeven van Massie Houtak, de Far Side Drop, hoor je. De Nieuws BV, 50 jaar hiphop. En dan nu de belangrijke rol van strippers in rap. Magic City is a strip club. When you walk in, you throw money and girls get complete naked. If your record isn't playing in Magic City, then it's not hot in the streets. En dan denk je strippers. Ja, stripclubs spelen een belangrijke rol in populaire Amerikaanse hiphop. Het is namelijk dé plek waar rapnummers hits worden. En hoe dat precies zit, dat bespreek ik met Kim Dankor, universitair docent hiphop aan de Erasmus Universiteit. En net terug uit Amerika, waar ze promotieonderzoek deed naar de rol van strippers in de muziek. Kim, welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Je deed dus onderzoek in die stripclubs in Atlanta, heb Klopt, ik begrepen. Klopt inderdaad, de Universiteit Utrecht. Yes. Hoe gaat het daaraan toe? En niet aan de Universiteit Utrecht, maar in Atlanta. Wat spannender waarschijnlijk. Nou, ik denk om dat goed te kunnen schetsen dat ik misschien even de geschiedenis in moet duiken. Ja, graag. Dus een van de populairste stripclubs in Atlanta, Magic City, is opgericht door Michael Magic Barney in 1985. Mm-hmm. Omdat hij dus een andere stripclubbeleving wilde creëren. Mm. Hij vond namelijk de andere stripclubs in Atlanta te goedkoop en te ordinair. En hij dacht van, nou, ik kan dat beter. Hij is trouwens historicus, ook heel erg interessant. En hij wilde dus dat de strippers echt een klant of een relatie opbouwden met de klant. Dus naast het sexy dansen vond hij ook dat de dansers moesten vragen van, hey, hoe was je werkweek? Hoe gaat het verder? Wil je misschien ergens anders over praten? Een soort van therapie. Bijna, ja. Klinkt goed, hè, Rosjoch? Ja, ja. Of mag je dit niet zeggen op de radio? Nee, ik mag alles zeggen, joh. Ik mag alles zeggen. Maar klinkt toch goed? Ja, weet je wat het is... Ik ben nooit zo into het hele strippenverhaal gedoken. Okay. Omdat we gewoon een hele andere cultuur hebben in Nederland. Ja, we hebben geen stripcultuur. Ja, maar we gaan er meer over horen dan. We gaan er helemaal in. We gaan er nu wel in duiken. Ja, precies. En wie komen daar dan allemaal? Ja, het zijn dus verschillende lage rangen en standen. Dus je hebt inderdaad bijvoorbeeld politici, maar ook de politie in hun vrije tijd, professors. Vrouwen komen daar ook die bijvoorbeeld met hun partner meegaan. Of mensen met verschillende seksuele voorkeuren. Okay. Vrouwen die ook denken van, hey, de kans is heel erg groot dat een rapper of atleet daar is, dus ik ga lekker met mijn vriendinnen daar naartoe. En wie weet, kom ik iets anders uit. Oh, en wat misschien ook wel interessant is om te vermelden, dat naast professionaliteit heel erg belangrijk was voor Michael Magic Barney, dat hij dus ook de vrouwen eerst een soort van sexy kostuums liet dragen. Dus dat onderscheidde Magic City ook van andere stripclubs. Dus het was de niet... Magic Wings. Dus het was niet meteen van stringetje en een... Nee, het was echt een soort van sensueel sexy. Aha. En ze verkopen ook hot wings, dus dat werd op een gegeven moment heel erg bekend binnen Atlanta. En sommige strippers waren ook komieken. Dus je had ook gewoon strippers die dan sexy dansten en tussendoor hele leuke grappen maakten. En daardoor werd Magic City zo populair onder atleten en rappers. Ja, yeah. Oké, dus dat is de hele combinatie. Dat Precies. is dus de scene. Je hebt hem nu even geschetst. Ja, ja, ja. We kunnen dan stellen dat strippers ook een belangrijke rol spelen in de hiphop? Zeker, ja, heel belangrijk. Omdat dus op een gegeven moment, doordat Magic City zo anders was... en rappers en atleten daarop afkwamen... dachten lokale artiesten van... hey, maar als een stripper nou op mijn muziek gaat dansen... word ik misschien wel heel erg populair. Omdat juist die hele mix van het publiek... ervoor zorgde dat dan die rapartiest street credibility kreeg. Van, hey, als al die mensen mijn muziek interessant vinden... dan wordt het vast wel een hit. Okay. En de stripper kan dan bepalen... hey, op dit nummer kan ik wel een beetje vibe'en. Ik voel dit nummer, daar ga ik op dansen. Nee, dit nummer vind ik iets minder goed... Dus eigenlijk wat mijn stellingsname is dat ze een soort van street A&R's zijn. Gatekeepers binnen de rapmuziek, commerciële rapmuziek. Dan moet je even uitleggen deze term. A&R, street A&R, wat is dat? Nou, A&R in traditionele zin is bij een platenmaatschappij... zijn de mensen die talenten ontdekken. Ze promoten en ook begeleiden een bepaald traject. En wat stripclubdansers dus eigenlijk ook doen... is rapartiesten ontdekken, talenten ontdekken. Omdat zij dus ook een selectie maken van... hey, dit nummer zal het goed doen, ik kan hier goed op vijpen. En eigenlijk dus ook die rapartiest promoten door dus wanneer ze dansen... dat nummer heel erg op te hypen. Niet alleen maar seksueel dansen en skillfully heel erg vaardig. Maar ook bijvoorbeeld een beetje de rap teksten meezingen. Echt performen, entertainen. Waardoor dus dat nummer van de stripclub naar de normale club gaat. Naar de radio, misschien naar een label en naar de charts. Kijk bijvoorbeeld naar Little Baby. Die stond op zijn 18e voor Magic City mixtapes aan strippers te geven. Wauw. Wauw. Dit is echt een nieuwe wereld die voor me open gaat. Nou, heb jij voor je research ook 14 strippers gesproken? Klopt. Wie zijn dat precies? Ja, ook heel interessant. Super verschillend. Ik heb strippers gesproken die hun middelbare school hebben afgemaakt. Mm-hmm. Maar ook strippers die een universitaire bacheloropleiding hebben. Universitaire opleiding. Die na het strippen misschien een IT-opleiding willen doen. Strippers met cupcake-businesses. Dansscholen. Strippers die ook andere strippers begeleiden om het get-out-plan goed vorm te geven. Wacht, get-out-plan, wat is dat? Ja, wat ik heb begrepen is dat de meeste danseressen dit niet hun hele leven lang willen doen. Ze sparen dan bijvoorbeeld om een andere onderneming te kunnen starten. Wat ik net al zei, de dansscholen of misschien een kookschool of een cupcake-business. Ja. En de oudere strippers die vinden het dan goed om dus de jongere strippers te begeleiden. Van, hey, denk na over je toekomst. Wat kan je het beste met het geld doen? En het cliché is dus eigenlijk ook vaak waar dat sommige danseressen zijn begonnen omdat ze hun collegegeld niet meer konden betalen. Maar studeren dus nog wel heel erg belangrijk vinden. En dus tijdens het strippen of na het strippen ook weer teruggaan naar de universiteit. Ja, want dat is wel een beetje het randje wat er voor mijn gevoel ook nog aan vastzit. Mm-hmm. Ik weet niet of heel veel vrouwen dat doen omdat dat hun eerste keuze was. Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad echt zo. De vrouwen die ik heb gesproken is allemaal vanuit financieel oogpunt. Mm-hmm. Ik heb ze ook gevraagd of ze het werk wat ze doen wel leuk vinden. Vind ik ook heel erg belangrijk. En? Gelukkig de vrouwen die ik heb gesproken wel. Omdat ik eerder aangaf, ze zien zichzelf echt als entertainer. Het is meer dan alleen maar vaardig dansen. Je entertaint, je maakt grappen, je rapt af en toe. Je hebt gesprekken met de klanten. En ze weten ook dat het niet voor de rest van hun leven is. Wat wel zo is, wil ik ook benadrukken. Natuurlijk zijn er ook negatieve kanten en problematische kanten. Dus ik hoop ook echt dat andere onderzoekers dat dan oppakken. Hoe gaat het met de mentale gezondheid? Wat zijn de condities in de stripclub? Mm-hmm. Maar ik heb ook vrouwen gesproken die hun eigen stripclub willen beginnen. En misschien helpt dat ook wel om de condities te verbeteren. Dus ja. Het al interessant. Maar ja. zie jij deze strippers dan als onderdeel ook van feminisme dan? Als ik dat zo hoor, omdat ze eigen businessen hebben, de manier waarop ze zichzelf neerzetten, de rol die ze eigenlijk spelen, ook in hiphopcultuur. Zie jij ze dan ook als feministen daarin? Nou ja, ik kan misschien dan een beetje voor mezelf spreken hoe ik het zie, waarom ik dit onderzoek heb gedaan. Ik zie mezelf als een hiphopfeminist. En een hiphopfeminist wil dus de verhalen of de rol die vrouwen spelen binnen hiphopcultuur zichtbaar maken en ze ook een stem geven. Ja. Dat gaat van vrouwen die misschien middels hun muziek iets zeggen over racisme in de maatschappij of mannen aanspreken op hun gedrag. Dus tot de vrouwen die een hele belangrijke rol spelen in de productieketen. In dit geval de strippers. En die wilde ik heel graag een stem geven in de wetenschap. Waarom ik het ook vraag is omdat veel mensen meteen de verbinding maken. Ja, maar hiphop, weet je wel, daar worden vrouwen gereduceerd tot gewoon een lichaam en toch... Rosjoch, herken je die kritiek? Kijk, we gaan weer heel diep en heel lang erover gaan. Kijk, je hebt echt... het is nu, vandaag de dag, is zeg maar... vooral in Amerikaanse female artists... veel komen uit de stripperhoek. Mm-hmm. Maar mijn favoriete vrouwelijke artiest uit Amerika... is niet iemand uit die hoek. Dat is Missy Elliott. En die komt helemaal niet uit die stripperhoek. Ik denk dat veel vrouwen... veel mensen zeggen van, het is vrouwenvriendelijk. Maar vrouwen kunnen er ook zelf wat van, hoor. Het is zeg maar... Sommige vrouwen vinden bepaalde dingen ook gewoon zelf leuk. Ja, dat is ook de reden waarom ik dit onderzoek wilde doen. Ik richt me dus heel erg bewust op het empowerende aspect. Mm-hmm. Van de grote rol die vrouwen spelen. En die er heel veel plezier aan leven om vaardig te dansen. Maar natuurlijk moet ook verder onderzoek kijken wat misschien de problematische kanten zijn. En we kunnen echt nog wel van commerciële rapmuziek genieten. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat vrouwen en mannen samen ook zeggen van oké, wat kan beter? Ja. Hoe kan het misschien wat minder vrouwonvriendelijk? Ja. Ik denk dat het gewoon vanuit het hart altijd moet komen zoals we eerder al zeiden. En op het moment dat we te veel... te veel te politieke naar hiphop gaan kijken... dan gaan ook weer dingen verwateren. En gaat het niet zijn hoe het moet zijn. En to be honest, heel veel rappers noemen vrouwen een bitch. Maar heel veel vrouwen noemen zichzelf ook een bitch. Hoe zit dat eigenlijk in, weet jij dat? Ja, daar heeft hij gelijk in. En wat ik inderdaad weet is dat vrouwen op een gegeven moment... wat mannen in de jaren 90 tijdens gangsterrap de N-word toe-eigenen. Ja, die discussie hoeven we nu te voeren. Nee, die gaan we niet zijn voeren. Ook vrouwen die later inderdaad zo hadden van... oké, ik ga de B-word of de bitch-word zeg maar ook omdraaien... en dat ook me toe-eigenen en een positieve connotatie aangeven. Dus er zijn inderdaad vrouwen die zichzelf zo noemen bad bitch bijvoorbeeld. Ja. Maar het heeft een hele andere betekenis dan het bitch-word in de jaren 90. Ja, het is toch iets anders als je het over jezelf zegt of over je vriendin... en die vinden dat oké, dan ja, iemand anders... positieve connotatie aan ja, zit, zeker. Ja. Oké, goed. Vrouwelijke, de invloed dus echt van vrouwen. Vrouwelijke hiphopartiesten worden ook hier in Nederland trouwens steeds populairder. Jij noemde het al, Rotjoch. We hebben een van de grootste Nederlandse talenten hier aan tafel. Althans, ze staat achter me, achter de microfoon, Noelle. Ze gaat voor ons optreden. Maar eerst even, Noelle, voordat je gaat optreden. Rotjoch, jij kent Noelle van 101 Bars Wintersessies. Wat maakt haar een groot talent? Ze snapt de authentieke hip-hop. Ze kan echt rappen. En ze weet, ze is goed met woordspelingen. En ze heeft iets. Ik zou zeggen, ze heeft bijna een soort van oude ziel, maar in een nieuw jasje. En dat vind ik dope. Wauw, we gaan haar horen. Noelle met haar nummer Schoon. Ja. Hey. Iemand vroeg me laatst om een foto, pika maakte er blij. Maar eigenlijk weet ze niet eens wat het betekent voor mij. Mijn Libië is aan het changen, die shit komt steeds dichterbij. Wordt klaargemaakt voor next level, ik merk het vaak aan mijn strijd. Vergeet soms stil te staan bij wat ik heb bereikt. Ik moet Joe nog bedanken voor die show in Avas Live. Eindelijk kon de buurt de honger zien in mijn eyes. Die avond heeft andere schakels getriggerd in mijn mind. Boos op mezelf, heb het nog niet eens geregeld in life. Korte route is makkelijk, die loopt dood aan het eind. Ik heb dit leven gekozen en dit leven koos voor mij. Uiteindelijk het succes overmeestert het gezeik. Dus zie ik als ik in mijn spiegeltje kijk. Tranen om mijn schoon, niemand ziet dat ik lijd. Vader, alsjeblieft, overnietig mijn pijn. Maar voor het volgende level snap ik dat het zo moet zijn. Schoon. Ja. Welke soort schoon? Ja. Spreek mijn matties nu weinig, dankbaar dat ze het begrijpen. Als ik de beste wil worden, niet meer hetzelfde kan blijven. Als ik blijf doen wat ik doe, dan ga ik hetzelfde krijgen. Elke sessie heb ik weer iets om aan mezelf te bewijzen. Ik heb twijfel, als je zei het, Noelle is geen geintje. Ik klik die first, die pre, die bridge en het fuck je refreintje. Niemand zijn plek nemen, ik creëerde mijn eigen. Ben aan het leven terwijl anderen mijn leven bekijken. Ik ontdekte, moest veranderen om succes te bereiken. Probeer het juist te doen, druk met mijn neus op de feit. Dingen die ik nu leer, kan ik niet van bezwijken. Elke storm was er alleen om mijn kennis te verrijken. Dus, als ik in mijn spiegeltje ja. Tranen om mijn schoon, niemand ziet dat ik lijd. Vader, alsjeblieft, overnietig mijn pijn. Maar voor het volgende level snap ik dat het zo moet zijn. Schoon, ja. Welke soort schoon, ja. Iedereen bijzonder, ben je dan bijzonder? Wat is het doel als je jezelf ermee bedonder? Slapen op potentie, dat is zonde. Ik werk hard, als ik het maak, is het geen wonder. Is iedereen bijzonder, ben je dan bijzonder? Wat is het doel als je jezelf ermee bedonder? Slapen op potentie, dat is zonde. Ik werk hard, als ik het maak, is het geen wonder. Ja, maar welke soort schoon? Welke soort schoon? Noelle, dankjewel. Kom erbij zitten. Wauw, wat een optreden. Ik wil met je verder praten natuurlijk over muziek. Ondertussen nog steeds hier aan tafel ook Kim Dankoor en Rotjoch uiteraard. We hoorden net het nummer Schoon van Noelle. Het gaat over schoonheid die je ziet als je naar jezelf in de spiegel kijkt. Noelle, wat zie jij eigenlijk? Ik zie iemand met een puur hart. Iemand die goed is voor haar medemensen. Iemand die goede intenties heeft. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat gaat niet om die mooie dikke lippen of die mooie bruine ogen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe is je hart. En kan je schoon slapen als je naar bed gaat? Dat is ook waar het nummer over gaat. Met een schoon geweten. Ja. Juist. Je schrijft veel, hè, over persoonlijke onderwerpen. Waar schrijf je het liefst over? Ik schrijf het liefst over dingen die ik zelf meemaak. Omdat als ik er een liedje over maak en ik moet iets verwerken... soms weet ik pas wat ik voel als ik een liedje gaan maken. Want dan luister ik terug naar de tekst die ik heb geschreven... en dan denk ik van, oh, dat is dus wat je voelde. Zonder dat ik het van tevoren wist. En ja, ik vind het leuk of ja, ik vind het goed om mijn ervaringen te delen met anderen, zodat ze daar ook van kunnen leren en niet per se zelf die pijn hoeven te ervaren. Maar dat ze mijn muziek horen en dat ze daaraan kunnen relaten, zonder dat ze het zelf meegemaakt hoeven te hebben. Dus een soort verwerkingsproces waar je tegelijkertijd ook andere mensen bij betrekt en die kunnen daar ook weer iets uit halen. Nou, ben je bezig met project Begane Grond? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Mijn eerste project, ik ben er al een tijdje mee bezig. En het heet Begane Grond omdat ik het gevoel heb gehad dat ik heel lang in de kelder heb gezeten en dat ik nu eigenlijk op solid ground sta en echt op begane grond me bevind en dat ik vanuit daar alleen maar omhoog kan. En ja, het voelt goed om op begane grond te zijn. Vooral als je van een positie komt waar je niet eens... Je begon niet eens bij start. Je was nog, zeg maar, daarvoor. Dus de meeste mensen beginnen bij een startlijn. Mm. En jij moest nog 2 kilometer voor die startlijn moest jij beginnen. Dus je loopt al achter. En het feit dat je dan nu op begane grond staat, dat is waar dit eigenlijk over gaat. Voelt sterk. Ja, het voelt sterk. Belooft ook veel. Nou, hebben we jou gevraagd welke artiesten jij inspirerend vindt? Ja. Laten we heel even luisteren. Catching all the fate, yeah. The apple bottom make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. Ja, we horen hier Nicki Minaj, Rihanna, Coi Leray. Op wat voor manier inspireerden zij jou? Alle drie op een hele andere manier. Want Nicki inspireert me omdat ze is al eigenlijk een veteraan in de game. Ze is al zo lang popping. En het feit dat ze, als ze nu dropt, dat ze heeft zo'n sterke fanbase opgebouwd dat ze gewoon altijd pop-in kan blijven. Je kunt niet om haar heen. Ja, je kan gewoon niet om haar heen. En het blijft maar doorgaan. En dat vind ik gewoon heel tof. Dat je die langdurigheid zo lang kan vasthouden. En ik vind bij Rihanna vind ik heel hard hoe ze haar muziek heeft omgezet in een empire naar Fenty. En hoe ze dat heeft uitgebouwd. Dat vind ik gewoon echt amazing. Hoe ze het ondernemerschap van haar legacy vind ik heel mooi. Een succesvolle zakenvrouw dus eigenlijk. Ja, ja. Ja, als je dit allemaal zo ziet en hoort ook, hè, hoe is het eigenlijk om als vrouw, het is toch een mannelijke scene, om daar je in te bewegen? Het is moeilijk en eigenlijk, het is eigenlijk heel dubbel, want het is moeilijk en makkelijk tegelijk. Want doordat je een vrouw bent, val je wel gelijk op, omdat je een vrouw bent. Ze kijken gelijk van, oh, het is een vrouw die gaat rappen. En ook al is het dan niet per se positieve aandacht altijd, ze zien je wel gelijk, omdat je... Dus dat kan ook positief uitpakken. Je valt op. Er zijn weinig vrouwen in deze Nederlandse rap scene. Ja. En al helemaal die, zoals Rotjoch het net heeft gezegd, goed kunnen rappen. Dat is vooral een vereiste. Want ik zou heel graag veel meer vrouwen bij 101 Boys willen zien. Maar je moet ook wel gewoon de werkethiek hebben. En ik vind als je niet op level bent... Ja, we gaan eruit. Ja. We gaan eruit en we gaan er verder over praten. Hou hem nog even vast, die gedachten. We hebben het over hiphop hier in de Nieuws BV. Blijf hangen, zometeen praten we verder. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Goal! Vanavond rechtstreeks vanuit Alkmaar. AZ West Ham United. Wat een sensatie! Vanavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Als Sazas er niet was...

treinverkeer daarom stilgelegd. Dat zegt de leider van de regio die door Rusland is geïnstalleerd. Volgens hem was inmenging van buitenaf de oorzaak van de ontsporing. Deutsche Bank gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De destijds minderjarige slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank het misbruik door de miljonair mogelijk maakte door hem financiële diensten te blijven leveren. Op het Apeldoorns kanaal bij Hattem is op een pont een van de accu's lek geraakt. Door de lekkage komt er zwavelzuur vrij en is er kans op een explosie. De schipper van het pontje en een brandweerman zijn onwel geraakt door de damp die is vrijgekomen. Het kanaal bij Hattem is voorlopig afgesloten. Het NOS-journaal. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok verbiedt. De gouverneur heeft de wet ondertekend waarmee hij een verbod instelt op de app vanaf 1 januari. Hij zei dat zijn staat daarmee de privacy van inwoners beschermt en voorkomt dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese communistische partij. TikTok is a national security threat. This app steals information and data from users and its ability to share that data with the Chinese Communist Party is unacceptable and infringes on Montana's rights to privacy. TikTok ontkent dat China via de app data kan verzamelen van burgers of propaganda kan verspreiden. Gebruikers in Montana kunnen geen boete krijgen. TikTok kan dat wel als de app te downloaden is in de staat. De eigenaar van een Grieks techbedrijf is aangeklaagd voor het doorspelen van Amerikaanse militaire technologieën naar Rusland. Het Openbaar Ministerie in de VS verdenkt Nikolaos B. van spionage. Zijn bedrijf Aratos Group is ook actief in Nederland, met vestigingen in Rijen en Den Haag. Volgens de Amerikanen werden de bedrijven aangestuurd door Russische inlichtingendiensten. Het doel was om militaire technologie in handen te krijgen om nieuwe wapens te ontwikkelen in Rusland. De verdachte is begin van de maand aangehouden in Parijs en wordt uitgeleverd aan de VS. Voor de dauwtrappers was het vroeg op vanochtend. Het is in veel delen van Nederland traditie op Hemelvaartsdag. Natuurorganisaties organiseerden tochten voor de natuurliefhebbers en de verslaggever van RTV Noord wandelde mee. Het is 5:05 ochtends. Een paar dagen geleden dacht ik, wat ga ik eens doen op Hemelvaartsdag? Toen zag ik dauwtrappen voorbij komen. Ik zal je eerlijk vertellen, het enthousiasme van toen, dat ontbrak vanmorgen toen om 4:00 de wekker ging. Maar als je dan nu hier staat in Midwolda en je hoort al die vogels, dan kan het maar zo eens een hele bijzondere ochtend worden. Koen Zoutman, u bent de gids vandaag. Wat kunnen we verwachten? Een leuke, rustige wandeling. We hopen dat de natuur ontwaakt en dat we veel mooie dingen kunnen zien. Meneer heeft een verrekijker hier vast. Wat ziet u? De ganzen. Die maken ook het meeste lawaai is morgens. Kijk, kijk, kijk, kijk, hoe je nou. Dan ben ik toch op slim benijd. Maar toch niet of een meugen vrouw aan de wekker ging. Nou, dat het een vrouw was. Maar ik ben het wel weer, hoor. Als ze gaan maaien met? Nee. Ik ben ook een viskeman. Een viskeman die stond ook volk vrouw op. Ik ben een natuurliefhebber en ik hoorde van om de smuts vrouw op pad te gaan. Meestal met een fotocamera. Deze keer ligt hij gewoon nog toe. Ben je vergeten? Nee. Bewust eens een keer. Ik denk, ik ga je op een andere manier hem genieten zonder camera. U heeft beet? Ja, een hert. Daar in de verte. En echt aan de rand van het hoge gras. Bijzonder? Nou, nee, niet bijzonder. Zo zocht ik. Nee, maar als je dat ochtends zo ziet, is dat wel leuk. En dan het weer op deze Hemelvaartsdag. Zonnig in het noordoosten, wat stapelwolken. De temperaturen liggen tussen de 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen iets warmer, maximaal 19 graden met zon. NPO. Behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Opvallend is de file op de A7, de afsluitdijk vanuit Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand 8 kilometer met een half uur vertraging. De N50, de weg Zwolle-Emmeloord, is in beide richtingen dicht bij de Eilandbrug door technische problemen. Omrijden kan via Heerenveen en Jauren over de A28, A32 en de A7. En het is erg druk rondom Roermond door bezoekers aan de outlet. Vooral vanuit Duitsland op de N280 staat file. Het oponthoud bij Roermond is nu zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. Dit is voor de willemezen. Natasha Kips en Rotjoch. De Nieuwsbv. 50 jaar hiphop. Ja, welkom terug. Ja, toch, Rosjoch? Voelt lekker, hè? Ze hebben mijn hele E in die intro gezet. Nu kan ik hem zelf niet doen. Nee. We hebben hier gewoon gejat. Ja, eigenlijk. Zo doen we dat hier bij de Nieuwsbv. Maar ik ben blij dat je er bent, want je bent echt mijn rechterhand vandaag. We hebben het over 50 jaar hiphop. Hier bij mij aan tafel dus Rosjoch, je hoorde hem net. Noelle en Kim Dankoor. En we hadden het net over vrouwen in de hiphop zien. De Nieuwsbv. Ja, want Kim, hoe zit het eigenlijk? Worden vrouwelijke rappers steeds populairder in Nederland? Ja, en je ziet ook wel dat het in Amerika is begonnen, dat je op een gegeven moment een soort van tweede golf van vrouwelijke rapartiesten hebt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar waar we het net inderdaad soort van offline ook over hadden, dat ik hoop dat de diversiteit groter wordt. Ik ben heel blij met de Cardi's, de Nicki's en de Coi Leray's, Noëls. Ik voel je smaak heel erg. Ja. Maar ik hoop ook dat mensen zoals Rhapsody ook populairder worden. Wat is dat voor persoon, Rhapsody? Oh ja, die maakt wat meer politiek-achtige rap. Aha. Of rap het iets meer in. In ieder geval net iets anders dan de Cardi B's. Juist. Dus dat diversiteit zou gewoon mooi zijn, verschillende stemmen. Daar zeg je wat, meer inhoud? Mm-hmm. Nou, naast jou zit Noelle en je hebt ons meer inhoud gebracht. Je hebt over persoonlijke dingen, maatschappelijke onderwerpen. Hoe zie jij je toekomst voor je? Ja, blauw. Blauw. Blauw. En ik wil niet eens... Ik ben net begonnen over mijn eerste project, Begane Grond. Mm-hmm. En ja, het begint natuurlijk bij verdieping 1 en dan gaan we naar verdieping 2. En ik wil niet eens een verdieping noemen, want ik had het ook al tegen Rianne verteld. The mind is the limit. Dus als ik mezelf nu ga beperken aan een verdieping of een bepaalde hoogte, dan limit ik mezelf aan die hoogte. En dat wil ik niet doen, want het is oneindig. Juist, het is oneindig. En je weet nooit wat je op iedere verdieping gaat vinden. Ja. Heel veel succes daarmee. We gaan verder praten over ritme en rijm. Want hiphop bestaat niet zonder ritme en rijm. Hoe heeft die zich over de jaren ontwikkeld? En wat hebben rappers ons over onze taal geleerd? De personen die ons daar antwoord op kunnen geven zijn artiest en creatief directeur van Omroep Zwart, Akwasi Owusu-Ansa. Welkom. En hiphop taalwetenschapper Steven Gilbert is net ook aangeschoven. Welkom, yes. Steven. Akwasi, veel van jouw nummers schrijf je zelf. Hoe gaat zo'n proces eigenlijk? Simpel eigenlijk. Best wel eenvoudig. Het hoeft niet zo zwaar te zijn. Inspiratie is gewoon overal. Ik kan in een kopje thee zitten, kan in een wandeling zitten, maar kan ook in een track zijn. Heb je onderweg hier al inspiratie opgedaan? Nee, eigenlijk niet. Het is lang geleden dat ik binnen dit gebied gewoon te voet ben gekomen. Dus ja, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Het gebeurt vooral bellen. Ja, je bent natuurlijk hartstikke druk, ook met Omroep Zwart. Wat komt bij jou eerst? Is het de muziek of de tekst? Absoluut tekst. Absoluut tekst, ja. Oké. Okay. De tekst is muziek, hè? Oh, vertel. Tekst is dit sowieso wat wij nu doen, heeft ook te maken met toonhoogtes, met timbres, met een bepaalde compositie van zinnen. Dat kan je eigenlijk zouden we kunnen zeggen als we echt heel, heel goed gaan kijken naar wat er gezegd wordt en hoe er gesproken wordt. Ja. Kan je ook wel zeggen dat dat ook bestaat uit een arrangement, bijvoorbeeld. Yes. Dat ik nu ook al in ritmes en in tonen ben. Want je legt de nadruk nu op bepaalde woorden. Ja, met kleuren. Ja. Oh, ja. Woorden. En woorden zijn eigenlijk misschien wel de akkoorden van het vocabulaire. Zo. Dat, Steven, jij bent hier helemaal ingedoken. Rap is eigenlijk geen toeval, hè? Het zijn niet zomaar woorden die op elkaar rijmen. Zoals Akwasi net ook al uitlegt. Het is een ritme, er zit veel meer achter. Wat maakt dat het werkt? Ja, ik vroeg me af of jij mijn gedachte aan het lezen was. Want mijn onderzoek gaat over de link tussen taal en muziek in de context van hiphop. En ja, de grote conclusie daarvan is eigenlijk dat het een en hetzelfde ding is op een andere manier naar buiten komend. Taal is ritme, taal is klank, muziek is ritme en klank. En hoe wij woorden aan elkaar rijgen in lyrics, dat is hetzelfde hoe je een C, een E en een G noot in een C-akkoord gooit. They just make sense together. It's music. Ja. Taal is gewoon muziek. De manier waarop je de woorden achter elkaar zet, de toonhoogte, de kleur dus die erin komt kijken. Rotio, goed, hoe jij dat eigenlijk? Ik denk er niet zoveel over na. Gelukkig, ik rap al heel lang niet meer, maar tegenwoordig, ik denk dat mensen vooral aan mijn stem gewend zijn geraakt. En dat ik niet veel meer erover na hoef te denken. Het gaat gewoon vanzelf. Het is een tweede natuur geworden. Dat is als je heel ervaren bent, hè? Toch? Zeker. Dat gaat. Hey, we gaan vandaag kijken we dus terug op 50 jaar hiphop. Dat heeft te maken met rijm. Heel even luisteren. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your beat. Time to start the revolution. catch a body head for Houston once they caught us off guard. The Mac-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Just a product of the cricket onyx. Told him Nick the balls, had him just appalled. Did so many things that pissed him off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball. Trying to see what I still be like this tomorrow. But all voices... Nou, is hier wel een bepaalde ontwikkeling in, toch? Jazeker. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Nou, we luisterden net eerst naar Sugar Hill Gang. Dat is eigenlijk een van de eerste, misschien wel de eerste rap hit die aansloeg bij mensen op de radio. Mm-hmm. Dat is 1979. Dan zitten we echt early on in the rap game. En in die tijd was rap al zo nieuw dat überhaupt gewoon rijmen al interessant was op die manier. Maar het ding van hiphop is dat het is heel competitief. En het is heel innovatief als genre. Als jij rijmt op een hele perfecte manier, dus feet en beat en yellow en hello, mm-hmm. Dat is cool, want het klinkt goed, het matcht. Alleen, op een gegeven moment is alles wel gezegd. Het rijmwoordenboek is echt niet zo dik dat je oneindig... Blijf maar doorrijmen. Ja, precies. En wat je dan krijgt als rappers steeds origineler willen zijn en steeds meer elkaar willen aftroeven, dat ze hebben gekozen op een gegeven moment met mensen als Big Daddy Kane, Rakim, ook Nas die we hoorden, om van de perfectie af te stappen. Dus niet meer perfecte rijm te doen, maar halfrijm of klinkerrijm, zoals het ook wel noemen. Halfrijm of klinkerrijm, wat kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, dat woord wat ik net zei, feet en beat, de reden dat dat taalwetenschappelijk gezien rijmt, en dit is geen rocket science hoor, want wij voelen dit allemaal intuïtief al aan. Ja toch, jullie voelen dit ook toch? Rotjoch, Akazia. Het rijmt perfect omdat het eind van die lettergreep van het woord eat is hetzelfde. Feet, ja. Maar ja, daar ben je beperkt mee, want er zijn maar zoveel woorden die op eat rijmen. Ja. Maar sleep kan ook rijmen op feet. Als je net wat minder perfect... Als je er oké mee bent dat een rijm imperfect is. Maar wacht eens even een beetje ook als je het ritme erin gebruikt. Dus Akwasi, waar jij het net over had. Ja, zeker. Rhythm, maar ook flow. Flow is natuurlijk ook belangrijk. Wat is dat flow? Flow is eigenlijk... Wat is dat flow? Hoe zou je dat omschrijven, Roger? Hoe zou je flow? Flow is eigenlijk een soort ook een soort van ritme die bovenop een ritme ligt. En het is ook gewoon de manier van praten. Iedereen heeft een ander accent, maar ook een andere stijl van praten en rappen. Dus, Dat is ook de cadans, hè? Het is de cadans, het is eigenlijk de ritme, het ritme, maar ook de melodie. Weet je, we zingen niet in rap, maar er zit wel toonhoogteverschil in. Mm. En al die dingen samen, gecombineerd met rijm, maken flow. Ja. En het mooie is, als je dus afstapt van die perfect rhyme, dan kun je ineens, dan gaan alle deuren open en dan zijn er geen beperkingen meer. Want dan hoef je alleen nog maar bepaalde klinkers op elkaar te matchen. Niet met hele lettergrepen, maar bepaalde klinkers. En dan kun je ineens gaan doen wat Nas doet met rappers aan Monkey Flippin' with the Funky Rhythm. Monkey Flippin' with Funky Rhythm, dat rijmt niet perfect. Maar dat voelt wel lekker. Het feels so damn good. Die flow, right? Flow, dat klopt. Is die flow. Hij zit in een die goede flow. Ja, want hij matcht precies waar de beklemtoon ligt en de onbeklemtoonde lettergrepen liggen. En als je dat precies aligned, dan krijg je flow. En daarom klinkt, en no disrespect, want weet je, early, like de pioniers van de old school, dat zonder dat hadden we het niet kunnen doen. Maar daarom noemen? Klinkt dat houterig. Ja. Relatief houterig. Ik ben benieuwd wie je gaat noemen. Nou ja. Ik had het net over Sugar Hill Gang. Oh, Sugar Hill Gang. Maar je hoort het ook wel een beetje terug, toch? Het klinkt inderdaad wat je zegt dan voor ons gevoel een beetje houterig. Omdat die flow anders nu aanvoelt dan vroeger. Een beetje wat TLM zei over Herc. Dat hij was de innovator, maar het klonk nog niet zo smooth als bij Flash. Ja. Maar waar gaan we uiteindelijk heen, Akwasi? Want ik hoorde Eminem ook voorbij komen. En dat gaat weer op een enorme snelle manier. Ja, ik denk voor Eminem zijn op dit moment ook heel veel memes. Omdat hij zoveel met lettergrepen speelt. Dat het bijna sketchwaardig is. Dat het bijna gewoon grappig is. Mm-hmm. Maar kijk, we moeten ook wel praten over 2023 en verder. Waar je een Roddy Ricch hebt, een Kodak Black. Hoe zou je die beschrijven? Kijk, het innoveert. De manier waarop je rapt of hiphop in de breedte, als we het hebben over flows. Dus niet alleen maar, ik vind dat we het niet alleen maar over tekst zouden moeten hebben, maar natuurlijk neem je breaking ook mee als je kijkt naar Olympische Spelen volgend jaar. Daar is breaking straks gewoon echt een onderdeel. Dus het is een van de elementen. En dat is ook heel mooi om te zien hoe je van cultuur kan groeien naar sport, als je het zo wil noemen, of kan noemen. Juist, dan zeg je wel wat goed, want het is inderdaad een cultuur, hiphop. En het is een spons. Een spons die aan alles wat opzuigt uit de omgeving. Hoe doe jij dat eigenlijk? Waar haal jij je invloeden vandaan? Waar laat je door inspireren? Ik denk dat je sowieso hiphop, waar ik me door laat inspireren, is eigenlijk sowieso de game, de wereld. Dus wat ik consumeer is eigenlijk ook hiphop. En hiphop hoeft niet alleen maar te gaan over muziek. Het is een manier van leven. En ik weet dat ik hiphop ben. Ja, maar jij neemt bijvoorbeeld ook muziek uit andere werelddelen over in jouw eigen werk. Absoluut. Maar dat moet wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen, toch? Het is gewoon een basis. Het is, iedereen heeft een basispakket. En mijn basispakket is hiphop. Dus dan kan ik vanuit dat spelen met Amapiano. Maar soms ook met Tchaikovsky. Ja? Of juist ook met muziek vanuit Chili. Dat is alleen maar tof. Om dan gewoon een hele secure en een fundamentele basis te hebben wat we hiphop noemen. Maar hiphop is ook taal. Ik denk sowieso dat, ik zeg dit altijd, muziek is sowieso de meest universele taal die er bestaat. Zeker. Maar niet iedereen verstaat Engels, maar iedereen verstaat de flow, waar we het net over hebben ook. Juist, muziek. Ja, dat voelt iedereen. Nou had jij het net, hè, Steven, over het competitieve dus. Ja. Dan moest ik meteen aan de battles denken. De battles waar rappers het tegen elkaar opnemen. Dat is een onderdeel ervan. Zo'n onderdeel toch van deze cultuur. Ja. Heb je wel eens meegedaan met zo'n battle, Akwasi? Ik heb voor Zwart Licht heb ik wel zeker meegedaan aan battles. Freestyle battles en zo, zeker. Ja? Rot hier niet in lach. Waarom lach je? Ja, ik heb hem nooit gezien. Ik was het wel, man. Ik zag je ook niet. Je was ook nooit hier. Misschien waren jullie bang voor elkaar. Was hier. maar Rotjoch, bij 101 Bars doen jullie niet anders eigenlijk, hè? Er worden bij Bars... We doen niet aan battle. Nee, maar goed, mensen staan daar wel waarom eventjes... Waarom niet eigenlijk? Het had heel goed gekund. Nee, je hebt wel punch-out battles. Vanuit 101? Vanuit 101. Ik denk nu Punch-Out Battles is echt de meest voornaamste battle-platform in Nederland. En ik wil nooit hetzelfde doen als wat andere mensen doen. Ik denk dat wij... Je doet je eigen ding gewoon. Ja, is het dan geen competitie bij jou? Voelt het niet als een competitie? Jawel, hip-hop is competitive. Ja. Very competitive, maar dat is het ook. De ene man zijn dood is de andere man zijn brood. Zo. Maar dat is ook gewoon in de wereld zo, denk ik. Gewoon als jij op de Zuidas werkt, weet je, dan zijn er ook alleen maar haaien om je heen die jouw positie willen overnemen. En het is niet anders dan ook bij artiesten, producers, hetzelfde. Ja, je knikt even. Ik denk dat competitieve element van hip-hop... Ik denk dat het in de hele samenleving zit. Maar bij hip-hop komt het nog veel meer naar voren. Door hoe de cultuur gegroeid is. Door onder andere die battlecultuur. Maar ook gewoon de bravado die erbij komt kijken bij hip-hop. En dat is zo'n ontzettend interessante driving force in innovatie van een genre. Want we zijn nu 50 jaar hip-hop aan het bespreken. En hip-hop blijft elk jaar zo'n beetje veranderen. Nieuwe veel andere genres die gaan een beetje settelen. Hip-hop doet dat niet. Nee, precies. Er komen iedere keer weer nieuwe generaties. Akwasi, jij bent inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk rolmodel natuurlijk. Hoe hou jij de hip-hopcultuur scherp voor de volgende generatie? Door te geven. Ik denk dat het altijd een kwestie is van doorgeven. En en ook intrinsiek geïnteresseerd te willen zijn in de volgende generatie. Te kijken en te weten wat er speelt. En wat ik ook heb geleerd van de generatie voor mij is dat het ook wel eens voor kan komen dat mensen zuur worden. Dit luister ik niet meer. Dat is bekend. Dat is niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland natuurlijk. Maar het is heel goed om ook soms je knowledge door te passen aan de volgende generatie en dat mee te nemen. Bij deze hebben we dat gedaan. Akwasi en Steven, dank jullie wel. Thanks. De Nieuwsbv. 50 jaar hiphop. Over scherp blijven gesproken. Hiphop en cannabis. Ze gaan al jaren hand in hand samen. Als bekende rappers in Nederland zijn, is er één koffieshop die ze allemaal willen bezoeken. Greenhouse in Amsterdam. Rotjoch, wel eens binnen geweest? Ja, heel vaak. Ja, oké. Misschien moeten we een keer samen gaan. Onze verslaggever Minne van Veen die ging er ook langs om erachter te komen wat er nou zo bijzonder is aan deze koffieshop. It's 1:30 in the morning, the brandy and the vodka's pouring. I'm so drunk, I might build a zoo, put a whole drawer in. Lean to the side, but I ain't falling. Hallo. Hi, ik ben Joachim. Minne. Welkom in de greenhouse. Dankjewel, dankjewel. We lopen gelijk al tegen een Wall of Fame aan. Ja, dat klopt. Ja, dit is een beetje een weergave van iedereen die hier langsgekomen is. Travis Scott? Ja, dat is Travis Scott. Dat is een oude foto van 2015, denk ik allemaal. Of 2013 zelfs. Toen was hij nog helemaal niet... Nou, wel bekend in de hip-hop wereld. Want hij speelde toen op Appelsap. Dat zullen best wel veel mensen zich nog herinneren. This is Amsterdam, motherfucker! Yeah! Maar hij was niet zo bekend als nu natuurlijk, dat hij met de Kardashians is en iedereen kent hem nu. En een van de bekendste blowers is toch wel voor het grote publiek, Snoop Dogg? Snoop Dogg! En die komt hier ook vaak, toch? Ja, Snoop Dogg is wel een van de kampioenen. Die kan je nog zoveel geven. En dat rookt hij eigenlijk allemaal op. Ja, en één keertje kwam hij hier 's ochtends heel vroeg op een maandagochtend. Ik weet nog goed, want het was maandagochtend 10 uur of zo. En dan hadden we een hele grote joint gedraaid met ook nog een beetje hash erbij. En die wilde die dan ook... Ik dacht, nou, die neemt hij dan mee, want het is 10 uur 's ochtends. Dus dat zal hij wel 's middags roken. Maar hij besloot om hem meteen aan te steken. En die hebben we toen met z'n tweeën helemaal opgekrookt. En dan doe ik ook wel mee ook. Today at the greenhouse. And you do know that. Who's in the house? Yes, sir. The dog is in the house, baby. Ja, de rest van de dag is dan wel gewoon lekker uitspacen. Ja, dus ik weet niet hoe hij dat doet. Hij was wel 1,5 uur te laat voor het concert. En dan kijken mensen weer naar mij toe. Was jouw schuld? Ja, dat is dan mijn schuld. En dan krijg ik daar ook nog telefoontjes over. Was hij bij jou? En ja. Smoke weed every day. En hoe komt het nou dat heel veel grote rappers in binnen- en buitenland graag naar jouw coffeeshop komen? Nou, dat is een combinatie van dat we een goede naam hebben opgebouwd. Dus we hebben veel prijzen gewonnen voor de beste cannabis. En het is natuurlijk een sneeuwbaleffect van mensen die elkaar zeggen dat ze naar de greenhouse moeten komen. Dus Snoop Dogg die zei dan weer tegen Rihanna en die komt er weer langs. En die zegt het weer tegen anderen. En zo gaat dat door. Ik ga het ook even aan twee toeristen vragen die hier zitten. Did you know that this is the favorite coffee shop of Snoop Dogg? Yes. You did? Yes. Of course. No, it's my first time here. He wanted to show me the city. Okay, thanks guys. Have a nice smoke. Yeah, okay. Thank you. Wat is nou favoriet bij artiesten? De Super Lemon Haze sowieso. Ken je zo Super Lemon Haze of Super Silver Haze? Je kunt ze op de radio natuurlijk niet zien, maar jij kan dan ruiken dat je een beetje... Kijk. Oh ja, ruikt echt naar citroen. Ja, is echt citroen. Dat is de Super Lemon Haze. Nou, die heeft best wel veel awards gewonnen. Hip-hop en cannabis zijn natuurlijk wel heel erg met elkaar gemixt, zeg maar. Hè? Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat gewoon helpt bij het creatieve proces, denk ik. Want het is niet alleen hip-hop, het is eigenlijk allerlei soorten muziekstromen die hier langskomen. En ik ben best wel vaak ook in de studio met hun. En ik denk dat het daar wel bij helpt. En is er nou nog één hip-hop-artiest die je heel erg waardeert, maar die nog nooit met jou een jointje komen roken? Goeie vraag. Ik zou nu toch wel heel graag een dagje met Kanye West willen optrekken, denk ik. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Ja, ondanks alles? Ja, ondanks alles. Omdat ik denk, dat zit er wel heel wat achter. En vaak, wat ik ook heb geleerd van zeg maar, verhalen uit de eerste hand horen, is dat er heel vaak wat er gezegd wordt ook een beetje overdreven is of ik zou dat wel eens willen weten. Ja. Dus kan jij als je dit hoort? Ja, kom langs. Ja. Ja, dit was alweer de speciale uitzending over hip-hop. 50 jaar hip-hop bij de Nieuws BV. Kim Dankoor wil ik graag bedanken. Heel tof dat je erbij was met al je kennis. Noelle natuurlijk met een geweldige stem. Brainpower met zijn kennis. TLM die ons eventjes wat methodes liet weten. Ja, jij wist het allemaal natuurlijk al, Rod Joch. Maar ik ben heel veel te weten gekomen. Ja, goed zo. Aquasi natuurlijk met je heerlijke flow. En Steven Gilbers, fijn dat je erbij was. Thanks for having me. Met al je kennis. Rod Joch, wat vond je ervan, heel kort? Leuk. Ja? Ja. Oké, dat is kort inderdaad. Ja. Kort maar krachtig, toch? Kort maar krachtig. Morgen is de Nieuws BV er gewoon weer vanuit Hilversum met Patrick Lodiers. Die zit er al helemaal klaar voor. Ja, wij hier in Amsterdam gaan lekker inpakken. Rod Joch, onwijs bedankt voor je support. Echt heel blij mee. Dankjewel. En als je thuis meer hiphop wil, snel naar 101 Bars. Fijne hemelvaart verder. Doeg.